प्रवचन ब्रह्मशद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1952 अनुसार 3 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। रामायण में आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने जीव है संसार में अनंत जीव है, कोई पार नहीं है। ये स्थावर जीव है जो वृक्ष रह जाता है, धूप है, घास है, पौधे है, या जितने अन्न के आदि पौधे होते हैं, ये स्थावर जीव है। और चलने फिरने वाले मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सांप है, बिच्छू है, ये चलने फिरने वाले जीव है। वे चलने फिरने वाले पृथ्वी पर भी चलने फिरने वाले हैं, जल में भी चलने फिरने वाले हैं, आकाश में भी चलने फिरने वाले हैं, ये सब जीव है। सब देवता दाना और राक्षस असुर सब भगवान कहते हैं मेरा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। चेतन है, अमल है, मल रहित है और सहज सुखरूप है। तो ये क्या है? ये बात है सब जितने जीव है वो परमात्मा का अंश है और शुद्ध है, आत्मा है और सहज सुखी है, आनंद है। नाशवान वस्तु को सत्ता दे दी और उसको महत्ता दे दी। सत्ता में इतना नुकसान नहीं है, महत्ता में बड़ा बड़ा नुकसान है। मन संसार है, ये स्थावर जंगम है, ये शरीर है, ये पहाड़ है, ये नदियां है, ये समुद्र है, ये तारा है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, इनको है कह दिया है, सत्ता दे दी। मन है ऐसी सत्ता दे दी और सत्ता के सिवाय महत्ता दे दी। क्या रुपये बड़ी भारी काम की चीज है, ये पदार्थ है, ये बड़े काम के, सोना है, चांदी है, हीरा है, ये बड़ी काम की चीज है, अन्न है, वस्त्र है, मकान है, ये बड़ी महत्व की चीज है, बढ़िया चीज है, ये सब नाशवान है। सत्ता स्वतंत्र की है नहीं, ना मकान ठहरेगा, ना हीरा पन्ना ठहरेगा, ना रुपया पैसा ठहरेगा, ना घर ठहरेगा, ना जमीन ठहरेगी, ठहरेगा नहीं। इनको है कह दिया और बड़ी बड़ी महत्ता की चीज है, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा हमारा, कैसे काम चलेगा? अन्न वस्त्र बिना, अन्न वस्त्र जल और मकान, चार चीज बहुत आवश्यक है हमारे लिए। एक भावना बैठ गई तो आपके लिए नहीं, आपके शरीर के लिए तो है, पर शरीर कितना दिन रहेगा? और शरीर के निर्वाह का प्रबंध परमात्मा की तरफ से है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ना शरीर सदा रहने वाला, ना ये अन्न वस्त्र जल ये शरीर रहने वाला। इसका व्यवहार करो, इसको महत्ता भीतर से बड़ा भारी चीज है, रुपया बहुत बड़ी चीज है, ये जो मान लिया है ये पतन करने वाली चीज है। इसका अर्थ ये नहीं कि रुपया न रखें, भोजन न करें, वस्त्र न पहने, जल न पिए, मकान में न रहें, ये अर्थ नहीं है। इनके बिना हम रह ही नहीं सकते, ये जो भावना है ये गलती की है। हम रह नहीं सकते, आप नहीं, शरीर नहीं रह सकता, शरीर इसी जाति का है। शरीर मरने पर भी आप रहते हो, तभी श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, आप रहते हो, शरीर नहीं रहेगा। तो रहने वाली नहीं है, इस बात को समझते हुए भी बहुत महत्ता देते हो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, ऊंची चीज है। यहाँ तक दे देते हो कि रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, चोरी, डकैती, ठगी, ये सब कर देते हो, बड़ी सुविधा रुपयों के लिए। ये बड़ी भारी अनंत की चीज है। रुपया किसी के साथ नहीं गया, किसी के साथ नहीं जाएगा, किसी के साथ जा सकता ही नहीं, किसी के पास रह सकता ही नहीं, पक्की बात है एकदम। इसमें कोई संदेह है आपके? ये शरीर रहेगा सदा, कुटुंब सदा रहेगा, मकान सदा रहेगा, जमीन रहेगी, हीरा पन्ना लाल मोती रहेगा, आप इनके साथ रह सकते हो, आप और ये आपके साथ रह सकते हैं, असंभव बात। जो संसार में सब में परिपूर्ण परमात्मा है वो, और आप में जो आप हो यो, ये रहने वाली चीज है। और शरीर और संसार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये सब नष्ट होने वाली चीज है एकदम। इनको जो महत्ता देना है ये पतन की चीज है। और नहीं तो निर्वाह के लिए भी चाहिए, निर्वाह के लिए प्रबंध है। अपनी माँ के पेट में थे तब प्रबंध किसने किया था? 9-10 महीना रहे, उसने कोई प्रबंध किया था? बने कोई प्रबंध कर सकता है? नाश कर सकते हो, पतन की तरफ जा सकते हो, पर उत्थान की तरफ नहीं जा सकते। गर्भगृह जा सकते हो, स्थापन करने की शक्ति नहीं है। मर जाओगे, जीने की शक्ति नहीं है। शक्ति का नाश कर दो, मार दो, ये तो हो जाएगा, पर पीछे जिला दो और मरे नहीं, ये नहीं है। गर्भपात करके नष्ट कर दो, तो नष्ट राक्षस करते ही थे, पर ये नहीं कि सबको जिला दे फिर पैदा कर दे, बंद कर देते हो जन्म ना, पर मरना बंद कर सकते हो। जिसको मरना करना प्रबंध नहीं आता, उसको मारने का बिल्कुल किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। तो इनको बड़ी महत्ता देती है। आप चेतन हो, ये जड़ है। एक बात बतावे कि शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए शरीर नहीं है, क्या अर्थ हुआ? भाई भोजन खा लो, शरीर के कोई भोजन का आप महत्व बढ़ा दिए, नहीं है, शरीर के लिए है। और आप कहते हो शरीर बिना बिना अन्न के हम जी नहीं सकते, तो अन्न खाते हुए नहीं मरोगे? है आपका विश्वास कि अन्न, जल, वस्त्र और मकान ये चार चीज है, इन चार चीजों के रहते हुए आप नहीं मरोगे? ये है नहीं, ये चीजें बाकी रहेगी, पहले मरोगे। अन्न बाकी रहेगा, जल बाकी रहेगा, मकान बाकी रहेगा, कपड़ा बाकी रहेगा। विरुद्ध से विरुद्ध, त्यागी से त्यागी, लंगोटी रखता है तू भी फूटी, वो तू भी लंगोटी तो बाकी रहेगी, मरेगा पहले। चिंता करते हैं इनकी, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली। सोच करेंगे और दूसरा कमाओ, पर इसको इतना महत्व दे दो कि रुपयों के लिए झूठ कपट करके नरकों में चले जाओ, चोरी डकैती करके अपना नाम डबो दो, अपनी फजीती कर लो, क्या फायदा बताओ? इसके बिना आप जी सकते हो। आप इनकी गुलामी कितने करो आपके साथ रहेगा नहीं, अरे आप गुलामी छोड़ दो बस तुम्हें आप सांप आओगे। जो आदमी लोभ छोड़ देता है हृदय से, इनकी गर्ज छोड़ देता है, उनके पास रुपये ठोकरों में रुकते अन्न उसके पास में, ऐसा एक आदमी भी छोड़ दे हृदय से 20-50 उसके पास में पेट भर सकते हैं, इतना अन्न आ जाएगा, इतने वस्त्र आ जाएंगे, इतने मकान आ जाएंगे। आपको विश्वास तो मैं करा नहीं सकता, परंतु बात सच्ची, बात में किंचित मात्र फर्क नहीं है। आप पूछो तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी देखी हुई बात है, अरे ये आप समझते हो मैं धोखा नहीं देता हूँ आपको, ये तो आपके मन में धोखा नहीं देता है, इतना तो विश्वास है मेरे। बहुत आती चीज है, सोना चांदी रुपये हाथ सब आवेंगे, वे जा नहीं सकते कहीं, गर्ज करेंगे गर्ज। आप इनकी गुलामी करते हो तो आपके घाटा रहता है, पूर्ति होती नहीं, लखपति करोड़पति अरबपति की पूर्ति होगी नहीं, आय धन करते ही मरेगा। अरे परवाह नहीं रखेंगे और भीतर से आशा का तृष्णा का कामना का त्याग कर देगा तो इतनी वस्तुएं आती है, इतनी बढ़िया से बढ़िया लागू क्या कर, सच्ची बात है। 20-50 आदमियों का पेट भरता है, इतनी खुली चीज आती है। धनी आदमी चीजों को खुली नहीं भर सकता, और जिसके त्याग है वो खुली भरता है, उसकी चिंता नहीं होती, एकदम पक्की बात है। कश्मीर के राजा की बात मैंने कई दफे सुनाई है, फिर भी सुना दे। वो जंगल में गए थे, एक संत बैठे थे, पर वो नाम याद नहीं है, तो राजा ने पास जाकर पूछा कि आप कौन हो, उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहते मैं तो राजा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं महाराजा हूँ, कहते आप महाराजा कैसे, तो आप राजा कैसे बताओ, आप राजा कैसे, कह रहे मेरे राज्य में से चाहे जिसको निकाल दो और चाहे जिसको वो दे दू, मैं जो चाहे उसको दे दू, चाहे जो निकाल दो क्या, हाँ चाहे जो निकाल दो, आपके देश से मच्छरों को निकाल दीजिए, इससे क्या पैदा होती है, आपके क्या काम आता है, मच्छरों को निकाल दीजिए देश में, और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, आंकड़ा ना लगे रुपये को, तो दम फेल हो गए। तो आप महाराजा कैसे हैं कि हमारे कुछ नहीं चाहिए, बताओ क्या बात लगेगी, हमारे कुछ नहीं चाहिए, शरीर भी हमारा बना रहे, ये भी हमारे चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, बताओ क्या बात लगेगी, तो महाराजा हुए ना आप, तो राजा अपना सिद्ध कर नहीं कर सके, हम महाराजा है क्या बगड़ेगा, बताओ शरीर भी रहे तो मौज, जावे तो मौज, अब शरीर भी जावे तो ही मौज है, अब उसको किस बात की जरूरत, बताओ। त्यागा शांति अनंतरम, ये त्याग देख देव साधु का त्याग है, साधु कृष्ण का नहीं है, भीतर से आप वस्तुओं की रुपयों की परिवार की मकान की जमीन की गुलामी छोड़ दो, आप मालिक बन जाओ, आप दास बनते हो तो आपके पास नहीं छोड़ेगा, अरे आप गुलाब भी छोड़ दो इनकी हमारी जरूरत नहीं है, न अन्न की जरूरत है, न वस्त्र की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, न जीने की जरूरत है, न मरने की इच्छा है, कुछ नहीं है, भीतर से त्याग कर दो, बहुत आवेगी चीज है, स्वतः ही आवेगी, अरे नहीं आवेगी तो मेरी क्या होगा, हमें जीने की भी आशा नहीं है तो मरेंगे और क्या होगा, आप बताओ कुछ भी नहीं मिलेगा तो मरेंगे, नरक में जाएंगे, क्या दुर्गति होगी, धन संपत्ति ले तो दुर्गति हो गई, कुछ नहीं ले कुछ नहीं मिलेगा, ये बात मान लो है नहीं ऐसा, आप साफ चीज मिलती आती, ये संतों का महात्माओं का त्यागियों का अनुभव है, अनुभव करके देखा है, करके देखा है। हमारे एक मित्र थे साधु, वो अभी भी है, उनका शरीर चला गया, सुना नहीं है मैंने, अभी है शरीर वो। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान देते हैं कैसे देंगे, एक जगह तो बैठूंगा नहीं, किसी से बोलूंगा नहीं, किसी से मांगूंगा नहीं, देखो भगवान कैसे देते हैं। चल दिए, चलते चलते गांव देखा, गांव आ रहा था, उसे क्यों चल दिए, पीछे जो मर गए उसी चल दिए, उस गांव के पास गए फिर चल दिए, नींद आई उसको, रात हो गई, डोरी कमंडल उतरा तो उधर पानी सींचने का होता तो कमंडल सींच दिया, पानी पी लिया, दो तीन दिन ऐसे चले। तो एक दिन शाम की वक्त में एक गांव के पास पहुंचे तो भेड़ बकरी चलाने वाले ने बाबा जी आवाज दी, माने स्वयं चल दी, तो जो मार्ग चले तो आगे मार्ग आ गया, उस मार्ग मार्ग चले गए। तो वो तो उस गांव के रहने वाला था, उसने देखा कि जो मार्ग बाबा जी जा रहे हैं ये मार्ग तो खेत का है, गांव तो आएगा नहीं, तो चले गए खेत, आ गया खेत में कुआ था, उसे जल निकाल दिया, हमारा छान करके पी लिया और बस सो गए, हमें क्या सो गए। रात्रि में वो आया दूध लेकर, वो समझा के आगे मार गए कहाँ जाएंगे बाबा, खेत जगह जाएंगे तो खेत में मिल जाएंगे, खेत में मिल पड़े सोते रहे, करो बदरी जाओगे महाराज, महाराज महाराज मैं दूध लाया हूँ, दूध पी लो, कौन हो तुम, जो भेड़ बकरी चलाने वाले मैंने आवाज दी थी वही मैं हूँ, क्यों लाया हो दूध पी लो, दूध बकरी का नहीं है गाय का लाया हूँ, तो बाबा पिए न पिए बकरी भेड़ का दूध, गाय का दूध लाया हूँ वो आप पी लो, देख लिया हमें कैसे देते ऐसे देते। दो तीन दिन तो भूखा मरे पर मर तो नहीं गए ना, मरने की बात नहीं है, सत्य आता स्वभाव आता, कई जगह ऐसी चीज होती है बीती हुई। एक संत थे उनकी बात मैंने सुनी है, ये तो हमारे मित्र की बात है, दूसरे एक संत की सुनी बात, वो भगवान को माँ मानते थे, वही भगवान माँ है। एक शहर में गए, शेर ने बड़ा आदर किया, भोजन कराया और भोजन करा करके अपने बगीचे में पहुंचा दिए, महाराज ये बगीचा है बगीचा है, ये तख्ता है इस पर आराम करो, नगर कह दिया भाई जल भर रहा हो तो कुंजा था सुरही मछली को बराबर पास में रख दी, कोई गिलास रख दी, पूरा आप आराम करो, शाम की बोल मैं आता हूँ चले सो गए। दिस लगे तो विचार का वो पी लें पानी, नहीं नहीं बालक तो पानी माँ पिलाती तो पीता है, मैं कैसे पी लू, माँ पिलाई तो पीऊंगा, दिस लगोड़ी पास में चल पड़ा, माँ आएगी तो पिलाएगी, तो नौकर आएगा महाराज जल पियो, हाँ माँ आएगी, माँ कहती है पी लिया, शाम के वक्त में वो मर गया मोटर लेकर के, कह चलो महाराज नहर के किनारे अपन टहले घूमने को, अच्छा चलो केला और संतरा लाया, महाराज ये खा लो, मन में तो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बालक है ना बालक देख कर खाऊंगा, नहीं नहीं खाऊंगा यार मैं तो नहीं खाऊंगा, तो क्या खाएगा, ऊख सुसूंगा मैं तो ऊख सुसूंगा, मन मन में नहीं खाऊंगा, तो वो बोट से उतर के नहर के किनारे पटरी पर चलते रहे, चलते चले हेड उधर गया और क्या महाराज ये टोपी तो पुरानी हो गई मैली हो गई, क्या गया फेंक दी, अरे फेंकता क्यों है, तू तो कहता है मैली हो गई, छोरों को मिल जाए तो मेरा श्रृंगार हो जाएगा, गुजार करेंगे तो ऐसे क्यों फेंकते पानी में फेंक दी नहर में, ये फेंको मत, तो भाई ठीक है क्यों करो, तुम्हारे तो मैली होगी उसे श्रृंगार हो जाएगा, सोना पहनने के अर्जी हो जाएंगे, तो वो दौरा भया गया आगे पुलिया पड़ता था, नहर के ऊपर पुलिया पर गया, पुलिया पर गया तो नीचे रह गई टोपी तो वहाँ एक बेच रहा था, उसने डंडा लगे एक मैं डंडा दे, मैंने वो डाल टोपी को निकाल दिया। उसने देखा तो डंडा ले लिया तो इसको पीछे क्या दे भाई, क्या पैसा होता है, इतने पैसे पैसे दे ले लिया, टोपी निकाल के बाहर फेंक दी। युग लाया हूँ महाराज इसमें, माँ काम करती है इससे छोटे बेटा ऐसे माँ रक्षा करती है। तो बताओ केला संतरा दया के मेले में मैं देखो नहीं ऐसी बात है। यहाँ कई वर्ष पहले की बात है, 2000 से पहले कई वर्ष पहले की बात है, एक बाबा आए थे स्टेशन से हल्द्वानी जो मसाना की शाला है पटरी के पास रेल के पास, उस साल में वहां ठहरे थे। मैं उस समय आनंद आश्रम में था, उनसे मिला बात हुई तो कहते मैंने साधु प्रेम होती बात में कभी मांगा नहीं है, कभी किसी घर पर गया नहीं हूँ, जो दे देता है। कई दिन भूखा रहे बठिंडे स्टेशन पर एक दिन लाडू दिए ला कर वो पा लिए फिर आ गया। आनंद आश्रम से श्री चौकसराम जी महाराज थे उनके लिए रोटी भेजते थे वहाँ, कभी मैं मांगा नहीं साधु घर मांगा नहीं ना किसी घर पर गया, आप साफ मिलता है। अब आनंद आश्रम में चौकसराम महाराज थे, मैं वहीं था, रोजी ना भोजन के लिए कोई शहर नहीं कोई पहचान नहीं कुछ नहीं, ऐसे भगवान देते हैं सबको, कैसे देंगे कैसे देंगे इसका पता नहीं, कैसे देंगे प्रकार नहीं बता सकते, पर भगवान किस प्रकार से पहुंचाते हैं इसे कोई ठिकाना नहीं। एक संतों की बात मैंने सुनी है, वो भी संत थे, उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर साधु आया, जो साधु वो भोजन हाथ से नहीं करता था, भोजन कोई करा दे तो करते तो संत राम हमारा सदराम जी बात है चाकुर बात है, वो कहते थे तो मैं गया रोटी चूर दे दे मैं, अरे बड़ा कवा क्यों देता है अरे बाप को तेरे बाप को, तब गाली गाल है बहुत खड़ा, उन्हें कहीं कुछ सुनी छोटा बात है बड़ा कैसे दे रहा हाथ से नहीं खाते थे बोलो, अरे गाली देते थे उनको रोटी मिली। गीता प्रेस के बगीचे में एक बाबा आया तो रोटी देते नीचे पतली भी नहीं कुछ नहीं जमीन पर खा लेते, खा लेगा तो भगवान देते हैं, तो भगवान सबको देते हैं। आप देखते हो हम इतना करते हैं तो मिलता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप न करें, काम जरूर करना चाहिए, जब भूख लगती है तो उसे उद्योग करना चाहिए। हमारे को मिलता है कि नहीं, कल कहाँ से रोटी आएगी, किस रोजी आते हैं तो पता है वहां से आएगी, पर कहीं जा बैठे हमारे पता नहीं कहाँ से आएगी रोटी आ जाती है। संतों ने कहा धान नहीं धीणो नहीं, घर में कोठ धान नहीं, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपये रोक जीमन बैठा रामदास आड़ में सब थोक, दूध दही सागर कनीर खजरी सब बाजरी की रोटी गेहूं की रोटी ज्वार की रोटी आज खाई मैं। हम कहते ही नहीं हमको लाओ हमको रोटी बनाओ हमें वो करो, आप देख लो मैं साथ देख लो आप साथ रहो, अच्छा पे 50-30, 30-35, 40 साधु रहते हैं, भिक्षा ले आते हैं गाँव में जाते हैं भिक्षा ले जाती है पा लेते हैं आराम से, कोई आ जाती है कोई ले आते हैं, सबका काम चलता है, इस वास्ते काम चलता है। लोग अटकल लगा लेते हैं कि भाई स्वामी जी पढ़ रहा है व्याख्यान दे रहे, व्याख्यान दे में ये कोई कायदा नहीं है, हम शंकर नाथ जी थे उनको भोजन करने बात है, रात्रि में 2-4-3 आठ जाते राम राम करो डंडा रहे इतना नहीं लेता मारते नहीं लेता राम राम राम राम करो या लोग आते गंदा मारे। शंकरदास जी तो बहुत अनदेखा है, जानते हैं जैन थे। मथानिया में गए, वहां राम राम होता है ऐसा सुना, मथानी चले गए, वहां हो गए बीमार, बीमार हुए उठ नहीं सकते, तो किसी ने स्त्री ने उठाया, अरे मने रांडा सुवे रे, मने रांडा सुवे रे, मने विषय कृपा कर उठा अल्लाह कर दोष खिलाते सब वही मर गए, परेशान हो गए वही वही सबूत बढ़ा दिया लोग। अब बेचारी उठा हुआ पड़िया है, शरीर में शक्ति नहीं, अब कोई महीना आएगी दया बदा राना छुए रे, बदा राना छुए रे, स्त्री को नहीं सुना मैं सुना जाएगा। अरे क्या कह, तो इस तरह से भाई निर्वाह होता है, हम पैदा पीछे होते हैं, दूध पैदा होता है माँ के तरह, दूध पहले पैदा होता है, हम पैदा पीछे होते हैं, दूध खेल निकाल करके पाते हैं, ठसेदा दूध जम जाता है, उसको निकाल करके फिर बच्चे को पाते हैं, तो दूध पहले पैदा होता है, दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कहा अन्न न दे है, दांत नहीं था दूध दिए भाई चुपाए के कैसे ले रहा है, दूध दे दिया, दूध भी कैसा जितना मर्जी पी लो और छोड़ दो, ना खराब होता है, ना ठंडा होता है, ना बासी होता है, ताजा जब चाहो जो पी लो, चीनी भी डालनी नहीं पड़े, गर्म भी करना नहीं पड़े, ज्यादा गर्म जाए छोरे का मुंह बढ़ जाए, ज्यादा ठंडा तो वही हो जाए, जैसा चाहिए वैसा ताजा दूध। ये आपने हमने सबने पिया है महाराज, नहीं तो कैसे इतने बड़े बन गए आज, माँ के दूध भी नहीं बन गए, गोदी में रहती है, गोदी में लेक मिलाती है तो शुक्र मिलाती है, गर्द उस गए हमारे भी गर्द खेल रहे, तो कुछ नहीं, मक्खी नहीं उड़ा सकती, मक्खी और गाना में उन्हें कहा नाक में आंखे में फंस गया, मक्खी उड़ा नहीं सकती, ऐसी अवस्था पालन हुआ है कि नहीं, इन माताओं को पूछो, अपने तो याद नहीं है, पालन होता है, आप हम ऐसे ही थे, कनाबार जैसे बड़े बड़े थे, तो प्रबंध है भगवान का, यहाँ इसका अर्थ भाई कुछ काम नहीं करे पड़ रहे थे, आलसी होने का नहीं है, अपना उद्योग करो, साधु होते ही भिक्षा को जाते हैं, अब देने वाले की मर्जी, दे न दे थोड़ा दे ज्यादा दे मर्जी, भिक्षा शुद्ध वृत्ति होती है क्योंकि देने वाले की मर्जी है, देने की मर्जी आपकी सिद्ध होगी, आप ले आओगे रोटी घर से, आपके हाथ में है क्या, उनके हाथ में चले जाते दे देते हैं, बोलो आप क्या निहाल करते हैं उनको, 25-30-35-40 साधु भोजन करे जितनी भिक्षा जाती है, हम क्या उनको देते हैं, मतलब क्या निहाल करते हैं, कोई काम करते हैं, मुफ्त मिलती है, तो प्रबंध परमात्मा का है, तो प्रबंध परमात्मा का है, निमित्त कोई बन जाए किसी तरह से आ जाए, तो चेतन अमल सहज जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा जीव है ऐसा रामायण में कहा है, स्वाभाविक प्रबंध होता है, इस वास्ते आप करो धंधा करो काम करो फैक्ट्रियां खोलो खेती करो नौकरी करो दलाली करो ये सब कुछ करो, परंतु हमारे किए बिना नहीं मिलेगा ये बात नहीं है, मिलना वाला मिलेगा, अगर धंधा करने पर भी मिलना वाला है वही मिलेगा, नहीं मिला नहीं मिला है, जाते हैं लेने के लिए लेने के देने पड़ जाते हैं, नफा हो जाता नुकसान दीवार निकल जाता है, क्या आप चाहते हो दीवार निकल जाए, न हो चाहते न हो चाहते, अपना उद्योग करो, जाओ वहां अपना प्रयत्न करो और देने वाला वो देगा, स्वतः ही स्वाभाविक, भगवान का बहुत बड़ा भंडार है, जल देते हैं अन्न देते हैं घाम देते हैं, वर्षा देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब के लिए। अब वो कहना वो क्रैश दे जैसे गाड़ी काटे गाड़ी दे, तेरे बाप को छोटा दे बजाने क्यों देता है तेरे बाप को फिर लोग सब लोग शंकरनाथ जी ऐसे बोलते थे, मैं कभी बोलते या सासू सेवा करे अरे चौकी अरे चौकी अरे चौकी क्या सासू धरे अरे कोजी अरे कोजी अल्लाह का कोजी अरे कोजी चौकी को जो समझा फर्स्ट क्लास कोजी है डब्बा चौका डब्बा घड़ी खराब हो गई घड़ी कोजी हो गई ताली बंद हो गई ना घड़ी कोजी कोजी को पहन लगी कोजी चौकी मौज से सब आदर करते थे बोले सब रहे यहाँ रहे कई जगह रहे सब लोग भोजन कराते ठीक से कपड़ा देते कोई व्याख्यान सुनाते हो करते नहीं सुनाते कई बातें याद की होगी शेर जी की पुस्तक में लिखी हुई बातें गज्जात वो सुनाते कितने सुनाते राम राम करा राम राम करो रात्रि में आगे राम राम करो बैठे जाओ हमने नींद ले नींद हमारे नींद लेता है गंदा खाते लोग आते देखो तमाशा तो जल्दी उठ करके गलियां गलिया में वैष्णव को गलियों में जम देते थे सब बाबा जी क्या करते हुए क्या मिलेगा उसमें मिलेगा क्या साफ झाड़ू बोले गलियां साफ कर जिस मकान में मकान झाड़ देती है वो तो गलियां साफ कर ये वैष्णव तो जानते हैं बहुत जानते हैं वैष्णव को मैं रहे हैं कभी सुना दे अपनी मर्जी है काम चलता ठीक है तो राम जी देते हैं भगवान देते हैं माँ कहता है कपूत और सपूत हो कैसा उसका ठीक हो बेटी को माँ पालन करती है कुपुत्र हो जाए तक उसने कुमाता न भगवती ये कुमाता हो जाए वो भगवान रूप माता है तुम्हें वो माता पितात्मा में तो भगवान को याद रखो सच्चे हृदय से भगवान के शरण जाओ और अपना जो जो काम है वो तत्परता से करते रहो कर दे बेगा पालन करो अपना मिल जाए उसमें संतोष करने में सावधान हरदम कोई पाप नहीं करना है अन्याय नहीं करना है अत्याचार नहीं करना है अरे मिल जाए उसमें घोष करने में सावधान होने में प्रसन्न सुख हो जाए दुख हो जाए बुखार आ जाए देखो मैंने कहा हुआ तुम जाओ ये मारेंगे तो क्या हो जाएगा हम समझे बुखार ही ना बुखार आ गया मार दूंगा कोई भय नहीं तो कृष्ण में रहते हुए आप काम अपना अपना कर रहे हो बड़ी सुचारू रूप से उसे मिल जाए उसमें संतोष करो जैसा भोजन मिल जाए जैसा कपड़ा मिल जाए जैसा मकान मिल जाए जल मिल जाए चार चीज अन्न जल कपड़ा बस्तर मकान जैसा मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो बना लो भाई सर्दी दूर बना कोई बाधा नहीं तो चिंता किस बात की मूर्खता की चिंता मूर्खता से करते चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसने जन्म दिया है कोई पालन करेगा हम चिंता क्यों करें चिंता भी इंदिरा उसको याद करो जब करो कीर्तन करो भजन में करो भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश दाबी धूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास किसी को बताओ मत हम जब करते हो देखो सुगंधी फैलती है लोगों पर असर पड़ता है अपने ठीक रहो करल जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख करोड़ जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख निर्भय रम संसार में बैरी मारो जग कोई कहीं रहो स्वास्थ्य अपने घर में आनंद से रहो काम धंधा करो प्रेम से करो सबके साथ प्रेम रखो आदर करो सेवा करो मस्ती से और अपने चाहना मत करो भाई जैसा दे वैसे ही है भगवान ने जो दिया सबर और शुक्र कहते हैं सबर रखो, संतोष रखो, देवता शुक्र मनाओ, भगवान ने बहुत अच्छा दिया, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा प्रबंध करने वाला है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजरे श्री रघुवीर भगवान को याद करो। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे रचा है, प्रबंध पहले हुआ है, आप आए पीछे, सफर पहले बना है। यानी आप आ गए, हम सफर बनाओ भाई, इतना आदमी कहाँ बैठेंगे। हमारे निर्वाह की चीज पहले होती है, सब लोग पहले ख्याल कर लेते, खूब मौत से आनंद से लेते हो, अपना अपना काम करते हो सुचारू रूप से, जो आपकी जिम्मेवारी है वो काम करते रहो और मस्त रहो। इधर सादा व संतुष्ट हो, दंडातीत हो, विमत्सरा समय सिद्धा व सिद्ध हो, जय कृत्वा भी न मिले, इधर सादा व जो मिल जाए उसमें ठीक है, मोहर से भगवान ने दे दिया, बहुत अच्छी बात। देख पराई चौपड़ी मत दर्शावे जीव, रूखा सूखा खाए गए ठंडो पानी पीओ, मौज उसको चौपड़ी बढ़िया मिली, बढ़िया बढ़िया मिली, घटिया मिली, निर्वाह हो जाएगा मौज से। ऐसी संतों की कई कथा है सुनी, जो राजा महाराजा वगैरह बड़े हो चले, उनके महाराज भोजन पकवान बढ़िया आता है, और घर छोड़ खेती छोड़ से कांदा रोटी उनको मिल जाती, रोटी खाओ दसी बाद मिलेगी। तो साधु हो जाओ चाहे गृहस्थी हो, निर्वाह होगा, अपना अपना काम करो। साधु हो तो भजन ध्यान करो, कीर्तन करो, पाठ करो, नाम जप करो, अपना काम करो, बस अपने काम में गलती मत करो, अपने वो काम करो, नौकरी करो, खेती करो, व्यापार करो, गाय रखो, शुभ करो, शुभ करो, बड़े उत्साह से, चिंता नहीं करेंगे। जीव तू मत करना फिकरी रे, जीव तू मत करना फिकरी, भागल की सोई रे सीखी, भली बुरी सगरी, भले होने भले हो, बुरी वो तो ही रहेगी। आप भाई सास पुत्र सागर के होता, तब की नौ अजरी, थारी गत ने तो जाने, आग मिलो नहीं लकड़ी, तप करने हिरणा कुश आयो, और पायो पर पायो जगरी, लो लकड़ से मरो नहीं सो, मरो मौत नखरी, नकली मौत मरे हुए आदमी लो लगन से मरो नहीं सो, मरो मौत नगरी, जीव तू मत करना फिकरी। तीन लोग की माता सीता, रावण जाय हरी, अचर दुश्मन जी लंका, घर चढ़िया तो लंका गई फिकरी, जीव तू मत करना फिकरी, भागली की सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी, आठ पहर साहेब को रटना ना करना जिगरी, गद कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिकरी, जीव तू मत रहना फिकरी। उद्योग करने की मना नहीं है, फिक्र क्यों का, चिंता क्यों का, चिंता दीन दयाल को, ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है, बालकपन से घर से निकल गया, ना किसी अकेला बना, कुछ नहीं है, कुछ सब मिलता, बहुत बढ़िया अवस्था होगी, कहीं कहीं मिल जाता है, सबको मिलता है, आप करते हो ये लोग ये परिवार नियोजन करते हैं, क्या आकर भ्रष्ट हुई है, हड हो, सुहा कोई करे, सुहा भी परिवार नियोजन करे, बिल्लियां परिवार नियोजन करे, क्या कुत्ता बल्लू नियोजन करे, क्या शाड़िया परिवार नियोजन करे, या हिरणिया के अंदर परिवार नियोजन करे, सूर रहे ग्यारह ग्यारह बच्चे मैंने देखे, परिवार नियोजन करे क्या, अरे करने वाला करे, क्यों उठा लो भाठोर मत हो, मांडे नीचे मुख तो मुश्किल लागे, बड़ी लगे क्या, क्यों उठे, क्यों नहीं हो, परिवार नियोजन करे, ऊठा ने परिवार नियोजन हुए है, गधा ने परिवार नियोजन हुए है, घोड़ा ने परिवार नियोजन हुए है, हाथियों ने प्रयोजन नहीं हुए है, सैकड़ों तरह जीव है, कोई भी सो गए है। इतना नहीं होता था क्योंकि हम मर के गए, हम कहते कहा न मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इस पाप के कारण से आप तो करते हो चिंता अन्न की, दो छोरा हो तो कौन खेती करेगा, भूखा मरोगे। और इस पाप के कारण से कुआं में बोरिंग करते पानी नीचे जा रहा है, और बांध जितने हैं वो धूल से भर रहे हैं, निरंतर रेता तो भरता ही रहेगा बांध में। बांध जितने हैं पानी आता तो रेत आता है, जब रेता भर जाएगा पानी कहाँ रहेगा, बांध तो रेता से भर जाएगा, कुआं पानी नीचे जाए, जगह जगह बोरिंग करते है। पाप से आपके तो अन्न नहीं मिलेगा, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम भविष्य की बात जानते नहीं, पर चाल ये जो पापों की चल रही है वो पाप ना फल को दुख होगा, वो पाप का फल भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोगतव्य कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैर्भिः, कितने कल्प राजा किया हुआ फल भोगना पड़ेगा। गर्भपात की बात देखिए महाराज, एक जैनी ने पुस्तक लिखी है, 5 करोड़ गर्भपात होते हैं भूमंडल पर, 1 हफ्ता का 2 हफ्ता का 3 अलग लिखा है। उस एक डॉक्टर था, उसने साफ लिखा है, उस डॉक्टर ने गर्भपात किया तो क्या किया, कि छोरी थी उसको काटने के लिए पहले टीके नस्त्र दिए, वो जब उसके गर्भवास के पास में जाता है ना तो वो छोरी भीतर में यंत्रों से देखा जो घबराती है, उस वजह से लेकर 2 टुकड़े कर दिए उसके, बस कई टुकड़े कर दिए, फिर दूसरा नस्त्र का खोपड़ी के टुकड़े कर दिए, फिर जो खेच कर निकाला तो माता को भी दस्त कम नहीं होता कष्ट, मुंह से जो कही की माता मर जाती है, रोगी हो जाती है, प्रदर हो जाता है, ऐसी माताएं मिली है, ऐसा दुख पाते है फिर भी पाप करते हैं, क्या बात है भगवान। दुर्लभ मानुषो देहा देहिना क्षण भंगुर, मनुष्य दुर्लभ है, वो अपना कल्याण करने आने नहीं देते, कितना अपराध करते हैं, कितना पाप है, क्या है और भाई जन्म ने दो पालन नहीं कर सको तो जो उत्पन्न में एक संस्था है पलना है तो पला हो धनिया हो सकते, ऐसे 50-60 हो कितने बच्चा बच्चे हमने देखा पालन करते, आप हत्या क्यों करते हो, हमारे बगीचे नहीं गए 1000 बच्चा तो मैं पालन कर लूंगा। हमारे बहनों को यही कहती है कि बच्चा छोटा तो हम पालन कर लेंगे, तो आप ऐसा गर्भपात मत करो, किसी को दे दो तो पालन कर लेगा, हत्या क्यों करो। वो कुछ दिन महीना वर्ष को एक रख लो तो बड़ी अच्छी बात है, फिर दे दो, हम तो दिए हुए आए हैं महाराज, जल में हुआ है नहीं है, यहाँ साधु में जन्मता तो है नहीं, जन्मता तो इनके यहाँ है, बोलो क्या बाधा लगी। आप जन्म नहीं दोगे तो साधु कौन बनेगा, फौज में कौन जाएगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, बताओ। हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक। गांव में वो दाना कहता था, गाँव में बूढ़ा बूढ़ी हो गए, 2 छोरा मर गया, अब पानी पाने वाला नहीं, मौत तो बंद करी नहीं, जन्म बंद कर दिया। लक्ष्य में गए, एक माई मिली, 1 छोरा है महाराज, 2 छोरे थे, हमने ऑपरेशन करा दिया, एक को तो पागल कुत्ता कहा गया जो मर गया, इसको आशीर्ष दो, ये मरे नहीं, घर में खान वो तो कर दी बंद, अब आशीर्ष मांग, भाग फूट गया, क्या महान संकट होगा, महान पाप का फल भोगना पड़ेगा। नर तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है 9 करोड़ 1000, वे पहले वाले पुण्य खूटे, पाप आया तो देखना तमाशा क्या होगा। बड़ा न्याय आप लोगों को उचित है, लोगों को समझाओ भाई ऐसा पाप मत करो, अब चिंता लगी अन्न कहाँ खाएंगे, कैसी मूर्खता की बात है, अन्न का प्रबंध आप करते हो, अपने यहाँ से बढ़िया बढ़िया अन्न विदेश जा रहा है। एक भाई ने कहा था आंकड़ा तो मैं लिया नहीं भाई, पूछा भी नहीं। जहाँ बंदरगाह है वहां से जा रहा है बिलाट, बहुत बढ़िया चावल बढ़िया अन्न वहां जा रहा है। एक अन्न क्या खाएंगे, अभी अन्न बचता है तभी जाता है। ये बात है व्यापारियों को छिपी भी नहीं है, जब अन्न कहा खाएंगे। हत्या क्यों करते हो, ये बंद क्यों करते हो? अब कोई भगत भी निकल जावे क्या पता आपको, भगत वंश पलते नहीं, जो चुग आए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रह संत रो संत। तो संत कहा आएगा, आप अपने नहीं जन्म दो देगो तो मुसलमान के जन्म ईसाइयों के जन्म आपका दास करेगा। साठ साठ लड़के दूसरे मुसलमान के मैंने सुने, साठ तीन ब्याह किया चौथा ही कहूँ ऐसा बस। अब वो बढ़ेगा, उनका राज्य होगा, क्या देखो काशी क्या दशा करी, अयोध्या क्या दशा करी, बल्कि मथुरा क्या दशा करी, ये वे बढ़ रहे हैं बोट का जबर या नष्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आती बात, इन माँ बहनों माताओं में ऐसा भाव हो गया है कि बस गया हो तो मत लो। छोरियों को बेचारियों को तंग करते हैं, गिराएंगे हम तो, थोड़ा मानते नहीं कि कहाँ खाएंगे हम तो गिराएंगे। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप पराशर स्मृति में लिखा है, ऐसा पाप करते हैं बहुत दुर्दशा होगी भाई। आज तो हमारी बात नहीं मानते हो, पर फिर देखना तमाशा। तो भगवान ने सब प्रबंध किया है, वो पहले प्रबंध करते हैं। क्या आप प्रबंध करते हो? दूध आप पैदा करते हो, पानियों का आप पालन करते हो, सब पाए अपना भाग्य लेकर आते हैं। प्रारंभ में पहले रचा पीछे रचा शरीर, उसे चिंता क्यों मेरे बदले से। अपना अपना उद्योग करो भाई, जिस क्षेत्र में जो है उद्योग वो करो, सब काम ठीक होगा, निश्चिंत रहो। कहते अन्न बिना मर जाएंगे, अन्न खाते खाते ही मर जाओगे, मरना तो रुके कर नहीं। प्राय अन्न खाते खाते ही मरे आदमी, भूखा मर तो बहुत कम मरेगा, संख्या मिलेगी तो भूख से मरने वाला बहुत कम मिलेगा। रोटी खाते हो, कपड़ा पहनते हो, मकान में रहते हो, मरते जिस चिन्हों की चिंता हुई वो निर्वाह की वस्तु में तो बसती है तो मरते हैं पहले, या चिंता करते निर्वाह की भाग फूट गया क्या करे, समझ नहीं सकते। समझाने पर समझ में बात आती नहीं, कहते पाप करने से ही होगा, पाप करने से पाप होगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये कुसमाद न करे, मारवाड़ी शब्द कुसमाद न करे, अड़ोकाई न करे, बहुत सड़ाई न करे, किसी की बात बड़ी शांति सजी मिलते है। क्यों बहुत सड़ाई करो भाई, क्यों अड़ोकाई करो, मेरे मत मिल रहे उन तक क्यों चला ऊंधा चालने से रोटी मिल जाती है। पाप करत निशिवास जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। लज्जा निर्मण के लिए कपड़ा नहीं मिलता, पेट भर गया अन्न नहीं मिलता, रात दिन पाप करते रामायण माया। पाप करत निशिवास जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। कटिपट का मतलब लज्जा निर्मण के लिए कपड़ा वो पूरा नहीं मिलता, अरे पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, अरे पाप रात दिन करते हैं। पाप करो साइड, अंधा था पाप मत करो, लोगों में ये प्रचार करो जिससे बेचारे नरकों में न जावे, निर्बाध होना जैसे होगा। पाप करो तो होगा, पाप न करो तो होगा, पुण्य करो तो होगा, पुण्य न करो तो भी आपके पहले का प्रारब्ध है वो तो मिलता रहेगा, पर वो खत्म हो गया तब क्या दशा होगी, फिर पापों की बारी आवेगी तो बड़ी मुश्किल से भोगना पड़ेगा। पड़ेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, गुजरने घूमलो टीट टूट जाएगी टाट। माताओं बहनों कृपा करो, लोगों में ऐसी जागृति करो, लोग ऐसा पाप न करें, ऐसी हत्या न करें, आने दो बालकों को आने दो, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो आता है इसे बंद करने से कैसे आएगा, कहाँ आएगा, बताओ मस्त बना होगा, ईश्वर में जाएगा तो आपका नाश करेगा, नाश करने का ही काम होने का। तो इस भाई भगवान को याद करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, कितना दिन जीना है कि आप बैठे ही रहोगे, पाप करके फिर मरोगे नहीं क्या, पाप बिना किए पाप किए भी जी जाओगे और बिना पाप किए मर भी जाओगे, पाप करके फिर जी जाओगे मर जाओगे, वो मरने देने का खाता अलग है, पाप पुण्य करने का खाता अलग है। पुण्य का फल मिलता है वो दीवानी है, और पाप करता है ये है फौजदारी, फौजदारी का दंड होगा, मारपीट करेगा, वही वो सब ठीक होता है, इनका खतरा अलग अलग है। आपके पापों का संग्रह अलग होता है, पुण्यों का संग्रह अलग होता है, पुण्य पाप आप में कटते नहीं है, महकमे ही दूर जाए, पाप करते ये फौजदारी है, प्रबंध है वह दीवानी है। एक आदमी ने 100 रुपए दिए, वो मांगता है 1,00,000 रुपए का, अभी नहीं है कल देंगे परसों देंगे, फिर गया परसों परसों देंगे फिर देंगे, 2-4 बार गए तो कहाँ से ले, चमड़े उतारेगा है नहीं रुपया, तो तूने पहले ना क्यों नहीं कहा, 5 दिन आया तेरे पास पहले ना कर देता, कह देंगे ना हम कैसे नाम से बताए हमारे पास नहीं है, उसने जमा दी 2-4, उसने जाकर नाजी कर दी, तो मैंने इसे बताया मेरे को मारा इसने, तुम्हारे साहब कि हमारे 100 रुपया है देता नहीं है, 5 रुपए मार दिए, 5 रुपए काट लो, 95 रुपए दिला दो हमारे को, कितने रुपए दिला, नहीं ये फौजदारी महकमा है, ये दीवानी में करो अर्जी वहाँ होगा, ये नहीं होगा या तो दंड मिलेगा, 5 रुपए तुम्हारे तो मार पड़ेगी, वो अलग है तुम्हारे, कैसे अपने 5 रुपए 5 जूता मारा तो 5 रुपए काट लो, 5 रुपए दिला दो, ये महकमा अलग है भाई, ऐसे पाप करो ये महकमा अलग है, इसका जूता पड़ेगा बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल होगी, इस वास्ते बहनों भाइयों सावधान हो जाओ, साथ पाप न करो, मेहनत करो, अपने अपने उद्योग करो, अपने अपने वन धर्म आश्रम के अनुसार काम करो, ठाकुर जी काम करो, चिंता मत करो, भगवान तो देंगे, मैं काम नहीं करो तो चिंता पड़ेगी, काम करो तो सुख दर्श हो जाएगा, परमात्मा के यहाँ प्रबंध है, पाप का काम नहीं है। तो आप लोगों से ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आप न करो कुछ मात न करो तो सहज सुख है, सहज सुख राशि स्वाभाविक, ये करते हो तो उल्टा काम इसे तो भोगना पड़ता है, नहीं तो सुख आराम जीना ठीक हो जाएगा, पाप मत करो। पर ऐसी लोगों के जन्म फाट बैठ गई है कि बिना पाप के ये काम चलेगा ही नहीं, अब गर्भपात किए बिना काम चलेगा ही नहीं, हमने बात सुनी देखे गर्भपात छोड़ी, कहते मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी, सब काम कर पाप लेगा तो तेरे एक लोग पाप लगा, इतों को लगा ही नहीं तेरे को लगे जा, अब इतों को लगा नहीं तेरे को क्या पता, इतने पाप करा तो बंद लगा ही नहीं तेरे को पाप लग जाएगा, नहीं गर्भ गिराना पड़ेगा, सॉरी कहते मैं नहीं कराऊंगी, एक सूर्य के पात्र आया तो कहते मेरे घर वाले जेठानी सासू ये सब तंग करते है, पड़ोसी तंग करते है कि पेट में गिरा देते, सॉरी 3 सॉरी फैले है, सॉरी हो जाएगी तो सॉरी आपके भरोसा आती है, अपने भाग्य की भरोसा आती है, तुम्हारे भरोसे पर नहीं आते, सॉरी आवे चाहे छोरा आवे, इतने वर्षों तक छोरा छोरी अकेले रहे, अब अलग हुआ, अब ये दशा हुई है जैसलमेर में, जिसमें 35 जो है छोरी और 65 है छोरा, अब कहाँ ब्याह होगा, जयपुर में क्या हुआ भाई, संख्या याद है किसी को, 60-40 16-40 16-60 16-40 बोलो आपकी जाति बचेगी क्या, कहाँ ब्याह करेंगे, सूर्य को गर्भ गिरा दो तो सूर्य कम हो जाएगी तो ब्याह कैसे होगा। क्षत्रियों की जाति का वर्णन आता है बहुत भागवत में और महाभारत में बहुत, आज देखो क्षत्रियों की जाति नष्ट हो गई तो टीका था, टीके के कारण से सूर्य को मार देते थे, मार देने कई। मैं जानता हूँ बहुत रजपूत बिना ब्याह के मर गए, जानता हूँ ब्याह हुआ ही। अब सूर्य को मार दे ब्याह कहाँ होगा, ब्याह नहीं होगा तो मरेगा। आप तो मार दो एक सूर्य को, सॉरी सात आठ दस बच्चा उसकी हत्या शब्द आपको मिलेगी तो निर्वाह होता है ऐसा पाप बनो। पाप करके निर्वाह करने का भी फायदा नहीं है, नुकसान होगा। शरीर मोटा हो जाएगा, मोटा सूज करके हो जाए तो वो ठीक है, मोटा हो गया निरोग है कृष है वो ठीक है, कि मोटा हो जाए सूज करके बड़ा हो जाएगा। एक भाई को देखा जो योग हो गया बड़ा बीमारी है, धनी बन गए घर धनी, बीमारी है बीमारी बीमारी, ये पेट फूल गया अभी दशा होगी, दुर्दशा होगी, लखपति करोड़ बढ़ गया ये फूल कैसे मोटा हो गया, पाप कर कर गई मोटा में टोटा पड़ेगा छोटा पड़ेगा। तो कृपा रखो कृपा नाथ, औरों को भी समझाओ जो कुछ बात मत करो भाई, शीतला रहो शीतला शीतला तुम भाई क्यों करो शीतला से करो बेटा राम जी को नाम करो। आदे भाई के